करके राम जी को नाम लो, राम राम राम राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। जो आपको नाम प्यारा लगे भगवान से लगे वो ध्यान, प्यारा लगे वो नाम, वो सब भगवान से प्रार्थना करो। ये नाथ भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना विशेष करके, ये नाथ भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपत्तिम, सुगुण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति है। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं। भगवान याद रखो, भगवान ये याद रहने से सब काम ठीक हुए, आप सब ठीक हुए। भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, गीता जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान में मन लगाओ। जिस तरह से आप लोग भगवान में मन लग सके वो काम, सच्ची बात है, वो सब भारी फायदे, फायदे फायदे, नुकसान है ही नहीं। तस्मात केना पिपाये न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान कृष्ण में मन लगा दे। और बातों में फारू बोलती ना हक फसो वही सच्ची बात बहुत कम मिलती है, नकली बात ज्यादा है। बातों में नकली, ब्राह्मणों में नकली, साधुओं में नकली, लूण मिर्चा में नकली, साधु में नकली, शीर में नकली, आटो नकली, अधिक नकली, हम देखा हेल्प नकली, सब नकली नकली, सच्ची में नकली। तो क्या बताओ, असली बढ़ो, असली भगवान में हे नाथ, हे नाथ पुकारो प्रभु को। पाप इतिहास सर्व दृष्ट सुख ठगाई ठगाई हो रही है, जगह जगह हे नाथ हे बल प्रभु हे। जो आपको नाम प्यारा लगे वो तो नाम लो, जो भगवान शुरू प्यारा लगे वो शुरू लो, उसका चिंतन करो, चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना करो। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, प्रार्थना करो। भगवान की स्मृति होगी उसे कल्याण ही कल्याण है, फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। भगवान की स्मृति फायदा है, इस बार भगवान क्या देखो। एक बात बताऊ आपको, संसार में अपनी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने अंत अनंत ब्रह्मांड में अपनी कोई चीज नहीं है। शरीर मन इंद्रिया कोई अपनी चीज है ही नहीं, अपना केवल भगवान है। भगवान का अंश हो आप, मेरे अंश हो, जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशि, ईश्वर का अंश जीव वो ईश्वर का अंश है, उनकी सेवा करो। और अपना कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी रक्त जीती अपनी चीज नहीं है। किसी चीज को अपनी मान होगा तो धोखा खाओगा, अपनी चीज नहीं, अपना केवल भगवान है। तो भगवान के अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सुराशी, उसे स्वयं कोई अपनी चीज नहीं है, धोखा हो जाएगा। इस वास्ते अपने भगवान को अपना मानो, ये भगवान अपने हैं, उसमें नाम दबो, उसे कीर्तन करो, उसकी लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र में बहुत लाभ, सत्संग की पुस्तकें पढ़ो, सत्संग की पुस्तकों में लाभ, वो याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को पुकारो, और कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा कोई देगा नहीं कोई दुख में साधता आपका, अब असाध नवा नहीं, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, एक भगवान अपने हैं, सजनों बात ये है, सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, कोई शंका हो पड़ी आपके भजन में बाधा दे रहे वह पूछो, और फालतू में पूछो, भजन में बाधा लगने वाली आपकी खटकती हो वो पूछो, आपकी बाधा लगती हो पूछो, और बात नहीं, कोई अंत नहीं आएगा उनका। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बस करो, उसे नाम लो, कीर्तन करो, भगवान चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र उसे अंतर शुद्ध आए, जो संत ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। गीता में सबसे प्रथम अशोच्यांश आधा श्लोक, उसमें दो ही, एक शरीरी एक शरीर, जो शरीरी को लेकर ये सांख्य योग है, शरीरों को लेकर क्या कर कर्म योग है, शरीर हमारा नहीं है, शरीरी अपना स्वरूप है, और भगवान अपने भगवान का अंश शरीरी, अब शरीर संसार का है, ये अपना नहीं है, उनकी सेवा करो, शरीर अपना नहीं, संसार के पदार्थ अपने नहीं, भोग अपने नहीं, इनकी सेवा करो, पदार्थों को व्यक्तियों की सेवा में लगाओ, अपने पास जो हो सेवा करो, अपने पास जो योग्यता है, अपने पास जो बल है, अपने पास जो वस्तु है, ये नहीं बात, अपने पास जो वस्तु शरीर वस्तु है, यह भी वस्तु है, एक वस्तु है, एक योग्यता है, अपने में काम करने की बात करने सुनने की पढ़ाई आदि हुआ है, एक अपने बल है, ये अपना नहीं है, योग्यता भी अपनी नहीं है, बल भी अपना नहीं है, वस्तु बल भी अपनी नहीं है, अपना टिके उठा करती है, जो अपना नहीं है ये सेवा में लगाओ, अपने पास योग्यता सेवा लगाओ, बड़ा है तो सेवा लगाओ, बस सेवा में लगाओ, अच्छा हो मत उसकी, ये अपनी है ही नहीं, देखो हमारी देखी बात बताओ, ये कामना छूटने बड़ी कठिन है, सब ध्यान देना, कामना आ चीज मिल जाए वह चीज मिल जाए, इधर मेरे साथ इधर मेरे साथ इच्छा काम समझ जा, कामना क्या है, इधर मेरे साथ इधर ये मेरे हो जाए ये नहीं हो जाए ऐसे हो जाए, ये इच्छा सोचनी कठिन है, परंतु ये सुगम हो जाए ऐसी बात मिली हमारे को, हमारे को ऐसी बात मिली है, कामना त्याग सुगम हो जाए, आप चाहो तो बताओ, चाहो तो बताओ, सौबे होते सौबे सौबे होते सबे हो गए चले हो डूबे दुबई गांठ हो गए वहां से डूबे सौबे डूबे कहते हैं सौ हाथ डूबी सौबे होते जब सबे हो गए चले तो हो गई डूबे दुबई गांठ हो बताओ कौन फायदे कामना सूर्य कठिन वर्षा तो इसी कैसे मैं क्या हूँ मुझे सकते हैं छूटता नहीं बस मतलब पता है ध्यान तो सुनता हूँ। एक एक कहानी आती है बात बताओ बात टक्का लगे टक्का बात टक्का लगे आप पंडित साहब तो क्या लगे एक बार सौ रुपये लगे एक बार का बताओ कि जो काम नौकर कर सके दूसरे से हुए वह मैं अपना समय नहीं करूँ और सौ रुपया बात है सौ रुपया कौन सी बात कि जो काम नौकर कर सके आदमी कर सके दूसरा वह करा देना अपना समय बर्बाद नहीं करूँ खास काम है तुम लोग करो रुपया सौ लगे सौ दूसरी बात सौ रुपये लो बात नहीं मुफ्त नहीं मिले तो सौ रुपया दिया क्या सौ रुपये लो सा कि कोई आ जाए मैंने आदर को रोटी खा ली और बात सौ रुपये लगे जो कोई आ जाए घर पर आदर पूर्ण भोजन करा दो शक्ति वह तो नहीं थोड़ी रोटी दे दो शक्ति वह तो आवे ना भोजन करा दो सौ रुपये लगे और सौ रुपये लो सौ रुपये लो किसी का पर्दा फाश नहीं करना किसी का अवगुण होगा लोगों नहीं करना और सौ रुपये लगे और बताओ कोई बात और बता रहे कैसे मिलेगा मुफ्त तो सत बात क्या नहीं है मन फाट जाए बट नहीं रहना मन फाट जाए बट नहीं रहना हाँ मन फट गया चौथी बात मन फट गया बात नहीं मिल रहा चार बात चार सौ रुपये दे दिया अधिक लेना तो अधिक रुपये लाओ रुपये लाओ सौ रुपये लाओ तो धनी था पहले तो पसे हो गया गरीब तो गरीब हो गए तो विचार किया यहाँ बैठे बेइज्जती हो गई धनी आदमी रहे यहाँ अब गरीब उसी हो गई तो घोड़ी और आप चले एक आदमी साथ एक मुनि था उस साथ में लिया साथ में चलो तो बाहर ठहरे तो गांव में जाकर के भैया कुछ भोजन ले आओ कुछ चीज ले आओ हमारे लिए घोड़ी ले दाना घास कुछ ले आओ जो मुनि था साथ में वो क्या मैं साथ में चलूंगा वहां देश में राजा शांत राजा बन गए तो पीछे विचार विचार राजी गद्दी कौन बैठे बेटा था नहीं तो गद्दी कौन बैठे तो विचार क्योंगे अमुक अमुक तो आपस में लड़े झगड़ा हुआ तय नहीं हुआ तो सबने विचार कर लिया कि अपने अपने विचार खोए मत सुबह दरवाजा खोलें और जो पहले आ जाए उस पर जो रात तय सबने विचार किया ठीक है कोई पक्षपात नहीं वो दरवाजा खोला रो मुनि पहुंचा कोई मुनि राजी बना दे हाथ ही कर तैयार आधी बचा दिया ऊपर ले गए वो फाजा बजे दिए शेर ने देखा मुनि में नहीं आया कबात बहुत देर हुई छुटता है ना बहुत देर हुई कि मुनि आया नहीं बात क्यों तो गांव में गया तो शहर में बाजे बज रहे हैं उत्सव हो रहा है रामानंद हो रहा है अरे भाई क्या बात है कि आज देखे बोल रहे उत्तर धीरे क्या करूं बताओ, मारे होगी पंचायत में। कोई ऐसी बात पड़ी, क्या बात है कि आज एक नया राजा बना है, जो सब चीजें मिले है, सब जो आप मिलेगा आप होगी। तो शेर गए, शेर गया तो मुनि में बैठा हुआ राजा, राजा बन गया। तो एक बात ये भी थी कि छोटा बड़ा हो जाए तो छोटा नहीं मानो, उसको छोटा नहीं मानो कभी। तो बात 100 रुपए लगी पर तो मुनि जी दिए थे, रुपया मुनि जी दिए थे, तो मुनि जी राजा बन गया। तो आज जुड़े सा महाराज करो कैसे आए शेर, कोई जीव के लग जाए तो जीव का क्या है। कहो भाई कोई जीव का अपने राज में क्या जरूरत है, कि घोड़ों पर कोई आदमी नहीं है, घोड़ों पर कोई आदमी नहीं है। तो शेर कहा घोड़ों पर ले जाओ। शेर ने कहा मैं घोड़ा कम जानता नहीं, मेरे मुनि में शेर बनाइए राजा बन गया, कोई अच्छा देख काम देता, परंतु एक कह के पाल करूंगे। कई दिन या वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, राजा विवाह हुआ, विवाह हुआ, रानी आई, रानी बुरी अवस्था में थी, मेरा आसन अच्छा नहीं, आसन अच्छा नहीं, तो मुझे मालूम है शेठ थी कि अपना नमनी हमारी श्री रानी है, आसन अच्छा नहीं है। तो एक दिन रात्रि में अपने घोड़ों पर एक नीचे नौ कर रहा, कोचवान उसको देखा, तो वो सोता था, स्त्री को जीत आई थी। तो मेरे पास में दूसरा वो दूसरा लाडा तार दिया, कोई नहीं देखे तो अच्छी बात, किसी का पर्दा साफ फाश नहीं करना, किसी का रोग नहीं करना। तो उसने तान दिया, जगह तो फिर तो देखा, या तो पर्दा तान करते हैं, या तो नौकर का है। राजी को रानी को मालूम हुआ कि नौकर का तुझे ले लिया, ले जाकर ले गया अपने महल में। महल में जाकर के रूस गई कि तुम भोजन नहीं करूंगा। बात क्या है, बात क्या है, ये उन्हों पर आदमी रखा बड़ा खराब, वो खराब आदमी मेरे पास आया, मैंने ना कर दी तो मुझसे जबरदस्त करने लगा, तो सबसे मैंने छीन लिया। ये दूसरा बजा लो, दूसरा दूसरी हमारा है भाई, हमारे मुनीम के पास में ये दूसरा हमारा है, तो हमारा ही आदमी है, वो कैसा कोई हो आदमी बड़ा खराब है, कोई खराब नहीं चलेगा मेरे पास में, और मैं तो उसको कहा जैसे भाई देख रो, ऐसा करोगे तो मांस लाओगे, कसाई कर जाओ और मांस लेकर आओ। अब राजा बन गया नहीं, सब खाना पीना हो गया। तो वे सेठ को कहा कि 1 रुपया का मांस लाओ। देखो भाई छोटा काम है, छोटे आदमी सोचा तो अपने नहीं कर लो, नौकर ने कह दी तोला अपना क्यों समय लगाओ, वो ले गो भेज दे, कसाई ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया उसको, पीछे पता लगा मार दिया। तो शेर ने विचार किया ऐसा राजा करे अब यहां नहीं रहना, अब ना मन फट जाए मैं नहीं रहना, और ना कुछ होगा मुझे मौका देने, छोटो आदमी बड़ा मानना, और क्या मन फट जाए वहां नहीं रहना, मन फट जाए और नहीं रहना, मन फट जाए वहां, मन फट जाए वहां नहीं रहना। तो दिल में जाकर राजा जी को कहा अब आज्ञा हो जाए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कि बात क्या है, बात कहने जरूरत नहीं है, कहने इतनी बात है कि मैं नहीं रहूंगा। राजा पूछा बताओ तो सही, एकांत बताऊंगा आपको, केवल एक आप हमारे पता नहीं है नहीं, मैं तो जाना है यहाँ से, कि नहीं तुम बताओ एकांत मेरा आप जानते हो मैं श्रेष्ठ हूँ, आप नहीं थे, लोगों के सामने कहीं नहीं, आप कभी भी रेतु भी नहीं कहा, कभी आपको अंदर तय करता रहा, कुछ छोटा आदमी बड़ा हो जाए तो छोटा नहीं माना, उसको कभी छोटा नहीं माना, उसको अपन 100 रुपए लगे आप दिया, हाँ जी मैं दिया था, मैं ना दिया था, इस बात में छोटा नहीं माना, और मेरी बात कर रही। दूसरी बात थी कि आपकी रानी है लेकिन आसन खराब, वह कोच वाले के साथ सोई थी, नींद आई थी, मैंने उसे दिया कि पर्दा फाश नहीं कर किसी का भी, इस बात ने प्रण दिया, फिर क्या हुआ पता नहीं। तो तीन बात हुई, छोटे नौकर से काम हो जाए, जो काम दूसरे हो जो काम नौकर जो छोटे से काम हो सके तो अपने समय नहीं लगा, अपने समय नहीं लगाना। तो आपने मेरे को मांस कहा, आप विचार करो, मेरी ऐसी बातें मेल ला रही, आप मालिक सर, आपको तो क्या कहूँ, मैं नौकर कह दिया भाई तू ले रहा, तो मैंने मार दिया, तो मेरे विचार में अब मेरे मारने की चेष्टा है, अब मैं अपने कैसे हूँ, मन भर जाती हूँ ना। चौथी बात आई तो मैं 100 लगी, एक बात के 100 लगे, इस बात पे मैं जाता हूँ, मैं तो धोखा में आ गया, वो मुसाला मेरे को दिखाया कि वो आदमी आया है, मैंने कहा वो आदमी तो वही है, दूसरा तो मेरा ही है, मुनिम के पास में था, है वो इंसान, जान लिया वो आया तो खराबी है, इस वास्ते मैंने मार्शल ने भेजा कि खत्म करते, तो अब यहाँ रंग कर दी, इस वास्ते आप हिसाब कर दो, देव तो देव दी मैं देव मैं जाऊंगा, जय राम जी, मन हो गया, तो बात टक्का लग गया। आपको सुनाओ सुनो टक्कर लग गया, बता दो कहते बता दो आपने क्या लेकर करना क्या है, तो रोटी मिले कपड़ा मिले सब मिले, तो ऐसी बातें जब धारण करनी हो धारण करने को, चारों बातें 100 रुपए लगा, चारों बातें काम आ गई, 100 रुपए लगा, तो गीता में शरीर और शरीर दो बताए, अशोचानंदो सोचस्तु, यहां उसे प्रकरण चलाया, एक शरीरी एक शरीर और एक शरीर वाला, वो शरीर वाला तो नित्य है, शरीर का नित्य है, वो अविनाशी है, ये नाश है, नाश हो तो भी दिव्य भाव ना भाव दे सकता, तो वो दोनों को विभाग कर देना अलग अलग, नाशवान चीज अपने लिए नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, हमारी कोटी भर चीज दी है, उसकी एक राय भर चीज हमारी नहीं है, ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रभु जारी कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई नहीं, नाशवान चीज अपनी नहीं है, नाशवान का उपयोग कर रहा है, उनकी आशा अपने लिए नहीं है, इस वास्ते मैंने बताया नहीं शरीर है नहीं, सेवा करो पता नहीं, तो वो नई बात सेवा करनी है, और भी क्या कर्मयोग है, शरीर को लेकर कर्मयोग और आत्मा को लेकर ज्ञान योग, लोग निष्ठा निष्ठा है, दमी बात है दमी याद रखियो, 100 रुपए लगे, बात तो आप दूसरी कह रहे थे, आप कह रहे थे कि कामना छोड़नी बड़ी कठिन है, वही बात बता रहे हो, बात वही बताओ, तो कामना छोड़नी कठिन है, तो सुगम कैसे है, टक्का लगे तो याद रहता था, याद नहीं, तो दो बात बताई, तो वो कामना छोड़नी संसार की सेवा करने कामना छोड़नी, तो कामना कैसे छूटे कि संसार की जितनी चीजें हैं वो हमारी कोई है ही नहीं। जिन चीजों से हम संसार की सेवा करी वे संसार की ही है, कामना की बात। किस बात आपकी चीज आपको दे देगी, किस बात का पैसा क्या पास, आपकी चीज आपको दे दी। संसार की जितनी जड़ चीज है सब संसार की, संसार को दे दी, संसार के काम में लगा दी, संसार की सेवा कर दी, कामना किस बात की बताओ। कदों ने शोर मेरी बात नहीं है, नामी बात है, कामना छूटती नहीं, पर कामना करनी बेईमानी, कामना करनी बेईमानी। संसार की चीज ऐसे जरूर दे दी, कामना क्या, अपनी चीज दे तो कामना है, अपनी चीज है ही नहीं, अपना तो आत्मा है, वो अपना है, वो अपना है। जड़ चीजें शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब प्रकृति है, ये अपनी नहीं है, है ही नहीं, अभी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ये चीज सेवा वाले की काम नहीं था, काम नहीं था। बोल बड़ी है थे मुफ्त में रोटी दे, मुफ्त में बात बता रहे हो, बात दे रोटी दे मुफ्त में, बात भी मुझे बता दो, ये तो टक्का लगे भाई, बात टक्का लगे। तो अपनी चीज संसार की चीज वो अपनी मांग नहीं करती है, यह है कर्मयोग। कर्मयोग में कामना छोड़नी, कामना क्यों छोड़नी, कि चीज अपनी है ही नहीं, वो सेवा में लगा दी, तो कामना किस बात की। बोल शुरू में नहीं काम सुन प्रश्न सीखता हूँ, छुट्टी को कामना चीज संसार की, संसार की सेवा में लगा दी, कामना किस बात की। बोल संसार की चीज और आप अपने अपने घर घर के क्या खर्च किया, शरीर मिला हुआ, चीज मिली हुई, योग्यता मिली हुई, बल मिला हुआ, क्या एक बल, एक योग्यता, एक वस्तु, एक तीनों चीज संसार की है। पल आपका है क्या, छोटे से थे, योग्यता आपकी है क्या, पढ़ाई करी है, और बस तुम आपकी क्या, वृंदावन भर में कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी चीज है ही नहीं, उसे हम लगी थी काम लेगा। इस वास्ते कामना बड़ी कठिन, और ऐसी बात बताओ तो काम नहीं शुरू हो गया। बोलो पता ही नहीं, वाह वाह तो थोड़ा वाह वाह तो देव भाई, और क्या तो वास्तव में अपनी चीज नहीं है, अपना परमात्मा है, परमात्मा का हमारंश है, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा मन लग जाए तो नाम है योग। कर्म करना ये कर्म, और कर्म के द्वारा योग परमात्मा की प्राप्ति, ये नाम योग। और परमात्मा संसार छोड़ना इसका नाम कर्म, कर्म योग। तो कर्म संसार का, कर्म संसार की वस्तु है, संसार की चीज का संसार लगा दी और फल की चाहना नहीं, अभिमान नहीं, स्वस्थ। कर्मयोग का अनुष्ठान बढ़िया, कर्मयोग का संसार की ही है वस्तु, हमारे पास जो वस्तु मिली, योग्यता मिली, अधिकार मिला, बल मिला, ये सब संसार, संसार की चीज, घर का चीज क्या खर्च बताओ, तुम घर का क्या खर्च हुआ, जिसकी कामना करते हो, कितनी बढ़िया दाम, वाह वाह। अब तुम मैं मरे हो तो हम ही करे ऐसी बात ऐसी संतों से मिली, संतों से हमारी बात है नहीं, हम तो बीच में बात करते हैं पास हमारी बात संतों से मिली हुई बात है, वह बात आपको बात दामी है, हमारे को विशेष दामी मिलेगी बात बहुत बढ़िया है, बढ़िया साहस आप है, आपको जो मुफ्त में कर देते आप मानते नहीं, इस बात से बताइए कीमती बात बताओ टक्का लगे ससुर में एक बात ऐसी बात है। तो याद रखो अपनी मत मानो, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर अहम तक उपरावृत्ति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि के उसे अहंकार इतियम ने बिना अबधा अपरायम तुस्तिन प्रगति जीव परम केदम है, जीव है वो परमात्मा, जीव के सिवाय जितनी अपने सिवाय चीजें सब संसार की अपनी है ही नहीं, संसार की चीज संसार में लगा दी काम नहीं उस बात की, और अपने आप भगवान में लगा दिया भगवान से काम नहीं उस बात, भगवान से भगवान लग दी तो भगवान ने कामना नहीं संसार की कामना नहीं, और भगवान ने नहीं मौज किया, मौज हुई मौज आनंद हो गया आनंद आना पड़ रहा और सब लोग ऐसी बात बढ़िया है, ऐसी उत्तम बात है, ऐसी श्रेष्ठ बात है, सब संसार की चीज संसार काम अब उसमें अपने जो पास चीजें है उसमें भूखा आवे उस रोटी चीज बांधो, कपड़ा नहीं हो तंग हो कपड़ा दे दो, ज्यादा दे दो सब तुम ज्यादा कैसे दे, ज्यादा हम भी नहीं ले रहे, हम भी खाते उतना नहीं खाते, पैसे से कपड़ा है चपड़ा है ये तो आप ले लो भी नहीं ले रहे, हम भी खाते उतना नहीं खाते, पैसे से कपड़ा है चपड़ा है ये तो आप ले लो वो है रोटी खा लो अधिक दे देना ही सब देना है तो एक को नहीं देना, हम अकेले नहीं रहते आप अकेले कैसे दे रहे, आप पाते आप ले लो हमारे पाते हम ले लें पड़ी मरिया भी पड़ जाएगी दिया करो भाई तो पाते ऐसी ले लो अधिक नहीं, यानी हम ही लेते तुम्हारे कुछ लेते आप भी रोटी खा लो हम रोटी खा लो कपड़ा आप भी हम भी ले लें बस अधिक नहीं, कैसे न्याय बढ़िया न्याय होगा, ऐसे कर्म योग हो गया ज्ञान योग हो गया, ये ज्ञान योग और कर्म योग पीछे भक्ति योग, भक्ति योग भगवान ने कहा कि मैं समग्र बताऊं, मैं समग्र नहीं ये समग्र रूप नहीं है ये जीव रूप है, समग्र भगवान रूप नहीं जीव जीव ये जीव का वर्णन है साथ में फिर समग्र रूप ये धन धारी जगत ये जीव रूप है वो मेरा अंश है मैं मालिक हूँ साथ में बताइए बस युक्ता सी मत पर मत पर एक दीप जाएगा और नहीं आएगा मेरे परायण रूप जा तू मेरा अंश है संसार का अंश नहीं है, संसारी जितनी चीजें है केवल संसारी सेवा के लिए है ये तेरे लिए नहीं है संसार के लिए सेवा करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 27 नवंबर 1998 को सायं लगभग 4:30 बजे से गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।